यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना सर में हुआ। राम श्रेष्ठ बात है, बड़ी भारी उत्तम बात है। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा, मेरे तो तुम ही भगवान ही है, मेरे तो और कोई मेरा नहीं है, और मेरा कोई था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं। चल बस तू ही मेरा था, तू ही मेरा है, तू ही मेरा रहेगा, तू ही मेरा और है ही। चलो बात है, मैं ही तेरा हूं, तू ही मेरा है, और अगर ही चल मैं और मेरा है ही नहीं हो, तू ही और तेरा है। सब तू ही है, सब तू ही है, तू ही मैं मेरा था, ये मान्यता थी माया की, सही माया की सही दबनी तो मैं और तोर तो है, मैं और मोर तोर थे माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है जो आपस में, और तू ही है तेरा ही है, मैं तेरा हूँ, तू ही तेरा, तू ही है, यह असली चीज है। सच्चिदानंदमय संसारी मात्र सच्चिदानंद, कुछ नहीं हुआ, नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, एक तत्व महान पूर्ण परमात्मा है, सब सभी परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा के हैं। इसे जिसे जो शुभ मालूम दो पढ़ो सब हो जाइए, सभी परमात्मा के हैं, सबके परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के हैं, और सभी परमात्मा के हैं, सब में परमात्मा, सब परमात्मा में, और सभी परमात्मा, और सभी परमात्मा के, चार बात। बड़ी सुगुण बात है कि सब परमात्मा के हैं, मैं तुम्हारा हूं, सब सब आप ही है, सब आप ही, बड़ी सीधी सरल बात है, ये बड़ी सुगुण बात है। को मालिक तो एक परमात्मा ही है, सो सभी आपके जड़ चेतन स्थावर जगम जचर थर मध्यपचर राक्षस देवता मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जितने सब कुछ है, मनुष्य है, भेड़ बकरी हाथी घोड़ा सब सब आपके हैं, सभी आपके ही हैं, सभी आपके ही हैं, सभी आपके ही हैं। तो आपके सब होते हुए भी आप ऐसे भी लिख रहे जो सब में है, सभी आप में, कोई मालिक अलग अलग होता है, ये मालिक साथ ही मालिक भी है, सब में ही है, सभी है, सभी का है, जो सभी का मालिक है, सभी नहीं है, केवल परमात्मा ही है। बस यही बात है, एकदम मैं तू है ही नहीं, न मैं है, न मेरा है, न तू है, न तेरा है, तू ही तू, केवल आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। इसमें जो मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं ना, इसमें तो गलती होती है, मैं तू ही तू है, तेरा ही तेरा है, मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, तू ही तू है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम आनंद। क्या बोलो, शंका वालों, सभी मैं हूँ ऐसे रहने से क्या होता है, इसमें क्या गलती आती है कि मैं हूँ ऐसा अनादिकाल से एक देश में अपनी आसक्ति बनी हुई है तो मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा होने पर ब्रह्म तो मंत्र रह जाएगा, कहना वो एक देश की आसक्ति बनी रहेगी, तू यह तेरा ही है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं हो, ये रहेगी नहीं, ये विलक्षणता है। बात एक ही, बात तो एक ही हुई, शायद तू ही तू, ऐसा है मैं ही मैं हूँ, ऐसा है यही है, ऐसा है वही वह है, चारों में कह सकते हैं तू ही तू है, केवल तू ही तू है, तू ही मैं ही तो ये तू ही तू ही तू ही तू है, और केवल मैं ही हूँ, देवदार मनुष्य राक्षस असुर देवभूत मैं हूँ, और ये कहते यही है, यही तुम्हारा, और वही तू ही, वही तू ही है, और वास्तव में तू ही है। इसमें एक परमात्मा ही है, परमात्मा सब अपने में परमात्मा ही परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा है, केवल चिन्ह में ये ज्ञान है इसलिए। और बस एक परमात्मा ही है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरे ही तेरा है, तू ही तू है, मेरे तो तू ही है, ये प्रेम है। आप ही आप सब कुछ आप ही आप है महाराज, आप ही आप है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, कितनी महत्ता भी है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी नित्य बात है, ये इतनी तो हो नहीं सकती, कभी विचल तो हो नहीं सकता कोई भी, ये आप ही आप है, आप ही आप है, आप ही आप है, आप बहिरंतस भूतानाम असरम चरमेव सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति सुत। बहिरंतस भूतानाम, बाहर भी तुम, भीतर भी तुम है, और सरासर भी तुम है, सरासर के बाहर तुम है, सरासर के भीतर भी तुम है, अदूर से दूर भी तुम है, नजीक से नजीक भी तुम है, भेद से भिन्न भी तुम, अभिन्न से अभिन्न भी तुम है, और भिन्न भी तू ही है, भिन्न है ही नहीं, भिन्न की सत्ता ही नहीं है, तू ही तू है, आप ही आप हो, मैं आप ही आप, एक आप ही आप, जिद देखो तेरे तू, जिद देखो तेरे तू, एक परमात्मा ही परमात्मा है, बोझ बोझ हो गई। परमात्मा को जानने वाले कहते हैं तू परमात्मा ही परमात्मा है, नहीं जाने कहते हैं कि संसार ही संसार है, परमात्मा है ही नहीं, और संत कहते हैं परमात्मा ही परमात्मा, संसार है ही नहीं, संसार हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, संसार हो सकता ही नहीं, संसार किसी को कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, संसार किसी को नहीं मिला आज तक, अब मिलेगा जैसे दौड़ जाए तुम नाश की तरफ दौड़ रहा है, इसको भगत ही नहीं मिलने की, नित्य नाश की तरफ बह रहा है, उसको मिलने की बहुत बार। कैसी लिखी बात है, कोई बह में मिल गया, संसार मिल गया, शरीर मिल गया, धन मिल गया, मान मिल गया, मिला कुछ नहीं, कभी मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा, मिलेगा से आप भाव रूप से, ये निरंतर अभाव रूप में कैसे मिले, बहम होता बहम, संसार मिल गया, धन मिल गया, मिल गया, सपने में जैसे मिल जाए कि हमारे को मिल गया, मिल गया, मिल गया, आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे आंख मिचते ही कुछ नहीं, फालू तो आंख खिलना मिचना ही और कुछ नहीं, यही फर्क है, स्वप्न में जो मिला मिला है, मिला है, मिला है, आंख खोलते ही कुछ नहीं, यहाँ पर आंख है, मिला है, मिला है, मिला है, आंख मिचते ही कुछ नहीं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सत्य बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी ये पक्की बात है, कितनी ये सच्ची बात है, कितनी ये अकाट्य बात है, कितनी ये नित्य निरंतर रहने वाली बात है, कितनी ये स्वाभाविक है। क्या कहू, सदै सिद्ध है, करना है न लाना है न लेना, जाना है न जाना है न आगा, न लेना है न देना है, न आना है न जाना है, वह तो ही हो गया। कितनी सरल बात है, कितनी सुधी बात है, कितनी सुगम बात है, और कितनी महत्ता की बात है। और कोई बाकी रहता ही नहीं, कोई जानना को पाना को मारना को दिखाना को न ज्ञात भी रहता न प्राप्त भी रहता है, ना कुछ रहता है, कर्तव्य अकर्तव्य प्राप्त अप्राप्त भी है, सब एक वही वही वही वही वही वही वही सीधी सरल बात है। सुगम वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ, सुदुर्लभ बहुत दुर्लभ। सीधी सीधी सब अब इस मन में क्या पता है, बताओ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। एक ऐसी बात सुनी है देवताओं की, सुनी है कि देवता सभी कहते ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि महाराज हम जानना चाहते हैं, जो तत्व है उसको जानना चाहते हैं, क्या करें। तो भाई कहा क्या करो, राग और द्वेष मत करो, और कुछ करो न राग करो न द्वेष करो, यही ख्याल रखो, केवल ये ख्याल रखो। तो जो दिश रहे हो परमात्मा ही है, जो दिखे वो परमात्मा ही, ईंट पत्थर चूना गंदी बढ़िया गंदे हाल मान शादी के फूल पुष्प अतर तेल मनुष्य पशु पक्षी जो दिखे वो परमात्मा है, जो दिखे सुई परमात्मा है, जो दिखे सुई परमात्मा है, अच्छा मंदा दो है ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे कहो। तो उपासना करने लग गए सब ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। तो असुरा ने राक्षसा ने असुरा ने विचार किया कि ये शुद्ध हो जाए तो मरेंगे ही नहीं। तो उनके सामने बड़े सुंदर सुंदर बगीचा, बड़ी सुगंधित बड़े पुष्प आए, आगे देखे तो माला पड़ा है, पेशाब पड़ा है, मार गंदगी पड़ी है, हड्डियां पड़ी है, चावड़ा पड़ी है, मांस पड़ी है, नला पड़ा है, सब दुर्गंधी आ रही। अरे क्या आगे खराब हो गया, तो अपना तो राग द्वेष हो गया भाई। फिर गए महाराज क्या करें, हमारा तो राग द्वेष हो गया, क्योंकि राग द्वेष हो उपासना नहीं होती, राग द्वेष नहीं तो उपासना जाएगी। फिर कहा महाराज अब क्या करें, तो ऐसे करो जो सुनने में आ गया वो सब परमात्मा, बस बैली जो सुनने में आओ सब परमात्मा है, सुनने में आओ परमात्मा है, अच्छी बात सुनेंगे परमात्मा है, बंदी बात सुनेंगे परमात्मा है, गाना सुना के परमात्मा है, बजाना सुना के परमात्मा है, हल्ला गुल्ला सुना के परमात्मा है, शांति बात सुना के परमात्मा है, वेद सुने के परमात्मा है, गाड़ियां सुने के परमात्मा है, जो आयो सोच परमात्मा है, परमात्मा एक परमात्मा ही है। राक्षस से देखा कि शुद्ध हो जाएंगे तो वे तो मरेंगे ही नहीं। तो आगे के ओ, ओ, ओ, आप तो बड़े महात्मा हो, आप तो बड़े संत हो, आप बड़े महात्मा ओ हो, ऐसे ऐसे आज धन भाग हमारे दर्शन हो गए। अगर ये कैसे पाखंडी दूर ठग, दुनिया को ठगने वाले कुछ नहीं है ये, तो मन भरी मैं मैंने किसको ठगा, कैसे कहते हो। राग द्वेष हो गए, राग द्वेष हो गया, अब क्या करें। फिर गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज हमारी तो उपासना सिद्ध नहीं हुई, शब्द मात्र ब्रह्म है, परमात्मा ही है, ये बात हमारी तो ठहरी नहीं। तो ऐसे करो कोई तुम्हारे जो याद आवे उसको परमात्मा, जो मन में आ जाए उसे परमात्मा, इसे उपासना करो, पर राग द्वेष नहीं करना। अब बैठ गए भगवान याद है तो भगवान है, ईट पत्थर सोना आया तो भगवान है, कही ये बात नदियां आई तो परमात्मा है, वृक्ष आए, वृक्ष आए, पहाड़ आए, समुद्र आए, नदियां आए, ब्रह्म आए, परमात्मा आए, परमात्मा आए, जो याद आ जाए, अच्छा आया, मंदा आया, बुरा आया, भला आया, बस जो याद आओ परमात्मा है, केवल परमात्मा है, जो याद आ जाए, कुछ भी याद आवेगा, अच्छा आग, मंदा आग, भला आग, बुरा आग, जो चढ़ चितने सावरे की जंगा हो, देवता अश्विन राफिन परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, करने लगे तो देव राक्षस है जो अपनी राक्षसी माया से भीतर प्रकट होकर गए और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आगे याद आने लगे, याद आने लगे तो आज तो बहुत बढ़िया बातें याद आ रही है, जो भगवत संबंधी बातें आ रही है, आज तो कृष्ण की बातें आ रही है, आज तो बड़ी बढ़िया बड़ी बातें आ रही है, अब आगे देखा तो गंदगी आ गई महाराज, खराब खराब बातें आ गई, ये तो ठीक नहीं है, गलती हो गई, रागद्वेष हो गए, फिर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि महाराज क्या करें, हम तो बात तो आपने बढ़िया बताई परंतु हमारे तो विघ्न हो गया, अच्छा मंदा दोनों हो गया, तो भाई रागद्वेष हो गया, ये बस इंद्रिय रागद्वेष हो गया, बस देता हूँ तयोर न भस्म आगत थे तो ऐसे परिबंध न हो, ये परिबंध है शत्रु है ठीक नहीं है, तुम क्या करें, तो ऐसा करो तुम बस अभिमान और चलते फिरते भी जो श्वास आता है जाता है ना, ये प्राण है, ये परमात्मा है, प्राण है, आता जाता है परमात्मा है, बाहर बाहर परमात्मा है, आवे जावे परमात्मा है, जावे परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसे करने लगे तुम असुरों को बस नहीं चला, हवा में क्या सर के मंदा है, सिद्ध हो गए प्राण की उपासना, खास चीज एक है कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, पर राग द्वेष मिटे सब काम हो गए, निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात्म चले, सुखपूर्ण बंधन हो जाए, तो ये भी कितनी उत्तीर्ण होगा, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अच्छा है ना मंदा है ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है ना ठीक है ना बेठीक है, एक ठीक बेटे क्या हुए, एक में ठीक बेटे क्या हुए, वह अनुकूल प्रतिकूल क्या हुए, अच्छा मंदा उसमें क्या हुए, सुख दुख में क्या हुए, राग द्वेष उसमें क्या हुए, बताओ एक हुई वही है वही है तो क्या तो होता ही नहीं, कितनी सुगम बात बताओ, कितनी सरल बात है, मौज हो गया आनंद हो गया, मस्त हो जाओ, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह गई, बस मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, वह भी परमात्मा, चरण भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा, महात्मा भी परमात्मा, देवता भी परमात्मा, राक्षस भी परमात्मा, असुर भी परमात्मा, भूत भी परमात्मा, प्रेत भी परमात्मा, पहाड़ भी परमात्मा, नदियां भी परमात्मा, समुद्र भी परमात्मा, वृक्ष भी परमात्मा, लता भी परमात्मा, मेघ भी परमात्मा, भजन भी परमात्मा, चंद्रमा भी परमात्मा, सूर्य भी परमात्मा, तारा भी परमात्मा, बिजली भी परमात्मा, जुगनू भी परमात्मा, छोटा भी परमात्मा, बड़ा भी परमात्मा, अच्छा भी परमात्मा, पूरा वासुदेव धर्म कितनी सुगम सुगम बात है, ये सुगम बातें पसंद नहीं करते, एकांत बैठे बैठे प्राण लगा है, नाक बीचे है, कान बीचे है, आंखें बीचे है, बोला बोला है साफ से आंख मेरे कान बीछ रही है, सफान धैर्य आंख मिचोड़ी है, पंगु है जो बैठे चल सके ही नहीं है, तो इसी तरह परमात्मा कितने सरल कहते हैं, सरों बाबा परमात्मा की परमात्मा की करना ही परमात्मा की सुनना ही परमात्मा की श्रोता ही परमात्मा की भक्त भी परमात्मा की अच्छा भी परमात्मा की परमात्मा की परमात्मा की, अब एक परमात्मा में दुख से हो दो होते ही नहीं, क्या कहे आम ब्रह्मास्त्र में दुख हो जाएगा, आपको जरूर आपको होगा मन लगे तो वो करो, आम ब्रह्मास्त्र तो तुम क्या होगा, अहम तो ब्रह्मास्मि अर्पम तो दो बार एक अहम ब्रह्मास्मि एक तत्वमसि फिर अहम अहम आत्मा ब्रह्म में तो तीन मैं एक में तो सोलो ही पापों का टहल तो यो करो बात वो शास्त्री है वो भी शास्त्री बात है अशास्त्री नहीं है प्रज्ञान मानंद ब्रह्मा चार महावाक्य है हमारा एक ही महावाक्य एक चार भाई एक ही बात है दूसरी बात नहीं है और कहने का तरीका है कोई किसी तरीके से कोई तरीके से चीज तो एक ही होगी पानी कह दो वाटर कह दो अप कह दो जल कह दो नीर कह दो कबंध कह दो है तो वही पानी है और शब्द में याद न रहे अपने को पूछा नहीं सवाल कह दिया हमारे पूछे सलाह देते पूछा नहीं क्या करे अपनी मर्जी से कह दिया हम क्या करें बताओ देखो वेद के सामने सब दुनिया है सब ये एक रंग ही नहीं है तो तरह तरह के लिए तरह तरह की बात चाहिए दाल रोटी का पिए फिर दूसरी इसकी क्यों दाल भात और कढ़ी क्यों बनाया खिचड़ी कढ़ी क्यों बनाई दाल भात क्यों बनाया लड्डू जलेबी क्यों बनाया पैठा उस पर क्यों बनाया भुजिया दाल क्यों बनाया अरे क्यों क्यों बनाया एक तरह की रुचि नहीं है रुचि नाम बेचित्रिया इस वास्ते बनाया वास्ते तो भूख मिटाना है पेट भरना है बात तो इतनी है ज्यादा है भूख सुभूख सब एक और तृप्ति तृप्ति सब एक ये भोजन है न्यारा न्यारा रुचि नाम बेचित्रिया ऋतु को तो नाना पद जो शाम नाम एक गम्य स्तम से पैसा मरना भरे हुआ क्यों इस बात तो बनाया अपन अपन अपना अलग लगाने तो अपन सबकी दृष्टि से भगवान कहते हैं संसार मानने से मिल रहे है तो नहीं संसार मानने से मिला है संसार संसार है ही नहीं वो मिल के मानने से मिला है बताओ संसार है क्या मानने से है संसार तो परमात्मा ही है देखो भाई बात होती है ना जिस ढंग की बात है उसमें स्थित होने से उसका पता लगता है उससे दूर रहने से पता नहीं होता संसार के साथ मिलने पर संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा के मिला बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होता ये दो बात याद कर लो संसार के साथ मिलकर के परमात्मा को चाहो शरीर के साथ मिलकर के परमात्मा को ज्ञान होगा ही नहीं कभी और परमात्मा से अभिन्न होने पर संसार कभी हुआ नहीं हैगा नहीं होगा ही नहीं तो संसार से एक होकर संसार को नहीं जान सकते परमात्मा से दूर होकर परमात्मा को नहीं जान सकते अब इसमें सब आ जाएगी जब तक आप संसार की सत्ता लेकर बैठोगे परमात्मा नहीं मिलेगा दिखेगा नहीं तो संसार के साथ एक होकर संसार को नहीं जान सकते और परमात्मा से भिन्न होकर परमात्मा को नहीं जान सकते ये कायदा एक कायदा नहीं है दो कायदा अब जिसमें फायदा है वही ले लो अपने मौज हो जाएगी सब में परमात्मा देख लो सब परमात्मा में देख लो सब परमात्मा के ये सुगुण दिखता है तो परमात्मा के हम सब परमात्मा के स्थावर जंगम जड़ चेतन स्थावर भूत प्रेत पिशाच महात्मा संत दुष्ट सब परमात्मा के हैं परमात्मा के अनेक संतान परमात्मा के सब परमात्मा परमात्मा के नाते हमारे पूजनीय है जैसे स्त्री के पति के नाते सब आदरणीय है स्वतंत्र संबंध किसी भी नहीं केवल पति के नाते कोई सास है कोई ससुर है कोई देवर है कोई जेठ है कोई नंद है कोई नंदोई है कोई कहीं है केवल पति के नाते और क्या है सर और क्या बताओ ऐसे ही भगवान के दाते सब हमारे हैं, सब हमारे भगवान के दाते सब हमारे, सब हमारे, सब सभी हमारा होता है, वहां कोई हमारा नहीं होता, ऐसा कोई हमारा नहीं होता, वहां सभी हमारा होता है। ये नियम है। गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई अब विचार कर लो, इसमें शंका हो तो फिर पूछ लेना।